Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Decir Mario, que voló, mi amor me abandonó, que voló, solo me dejó, que voló, a que voló. Como a que me pregunto, no cuento la razón, a que voló, para dejarme así, a que voló, sin una explicación, a que voló, a que voló. Jest doktor Wilczur? Są słuchacze? Gdzie? Jest doktor Wilczur? Jest doktor Wilczur? Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Cuando quisiera yo, será yo ver. Źle, źle, bardzo źle. Ale doktor Wilczur sobie tym wstępem, tym zestawem inicjalnym narobił roboty. A wiadomo, że doktor Wilczur robotom się nie kłania. Tu jakaś robota wypadnie, tam jakąś robotę ktoś naraj. No a doktor Wilczur musi sprytem i inteligencją z tymi robotami walczyć. Po pierwsze, trzeba wyjaśnić, że to była gwiazda. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola promuje gwiazdy. Gwiazdy spadające albo gwiazdy wtedy, kiedy jeszcze gwiazdami nie były. Tak jak w tym przypadku. Co prawda zespół nazywa się Hot Pants, czyli gorące gacie. Nie no doktorze, czy lingwista stosowany z dyplomem? No może gdzieś tam na promocji oczywiście. Kupionym mógłby tak przetłumaczyć Hot Pants jako gorące gacie. W każdym razie, oczywiście, gwiazdą w tym zestawie był niejaki Manu Chao, który zanim został Manu Chao, to znaczy on został od urodzenia, ale zanim wszyscy się dowiedzieli, że jest taki wykonawca Manu Chao, to grał sobie w zespole Hot Pants. Dlaczego było po hiszpańsku, skoro Manu Chao z Francji? Może dlatego, że on też jest bardzo lingwistycznie do życia nastawiony i wszystko mu jedno, czy śpiewa i mówi po francusku, czy po hiszpańsku i tak sobie zmienia. Na przykład doktor Wilczur też tak bardzo lubi robić w takim języku, w takim języku, w takim języku. W języku miłości też może przemówić. Ale nie do wszystkich, nie do wszystkich. W związku z tym mamy Francję jako kraj odhaczony, ale języka francuskiego odhaczonego nie mamy, za to mamy odhaczony język hiszpański. Trudno, trudno nadążyć za doktorem Wilczurem, ale ja jeszcze będę do tego wracał. Ciekawe tytuły. Ay que dolor to pierwszy, czyli oj boli. Ale drugi, jeszcze ciekawszy, ja jego. I to mi przypomniało o tym, jak doktor Wilczur robotom się nie kłaniał. Opowiem jeszcze tę historię, bo to bardzo ważka chwila w historii strefy. Dobry wieczór państwu. Taka nazywam robota. Się doktor Wilczur Plus. I przyszła. O, a ja jego. Trach. I ja jego. Tak jak Hot Pants i jak Manu Chao, ja jego. Ale co to znaczy ja jego po hiszpańsku? Doktor Wilczur nie może wszystkiego podawać na tacy. Wystarczy, że poda leitmotiv, ale jeszcze nie podał. No to podaje na tacy. Płodozmiany, fujarki, iglany. Wszystko zaanonsowane. W takim razie musimy otworzyć lodóweczkę, bo tam troszkę już postało nam, bo wiadomo, i ta puszka muzyczna nęci, i tamta puszka muzyczna nęci. Doktor Wilczur wszystko pootwierał, wstawił do lodówki, no i troszkę śmierdnie, śmierdnie. Na tej puszce napisano, wyprodukowano na Litwie, a nazwa zawartości Ciela. Ten irmão cheio de Deus. jej ziemi śnic, śnic. Die Welt ist ja so, sie jüngst der Kometa. Prost jest ty wiesła, z nich medalu nie prysiadce nie mąc. Te marsze groje, no a ty nam ty karta ty chcej. Debesimis kažkur aukštai, pupsuoja į tave, žvaigždžių eilė. to išties, bet žmonės sėdi užsidarę pilyse. Tik virtualiai laikina tave, tu dar stipriau užsisklindi duris. Dar juodesnė ir tamsi aplink naktis, o laikas bėga nuo tavęs ir tave. Kalaudamas daugiau jėgų iškes, nebylius priekaištis tiek rodo, tiek širdies. Ir kaip sveikam išplaukti šios nakties, ir kaip sveikam išplaukti šios nakties, ir kaip sveikam išplaukti šios nakties, ir kaip sveikam išplaukti šios nakties, ir kaip sveikam išplaukti šios nakties. Tavo prakiursi valtis plauks. Kur, kur tavo netobula valtis plauks. Kur, visur tavo prakiursi valtis plauks. Visur, kur tavo netobula. Mam nadzieję, że litewski zespół Siela wypełnił dzisiejszy leitmotiv płodozmiany, fujarki, iglany. Tylko który człon wypełnił? Oto jest pytanie, ale to każdy słuchacz w swoim sumieniu odpowie na to pytanie. Tymczasem dr Wilczur informuje, że no zgraliśmy do cna i do imentu, zmordowaliśmy tę płytę zespołu Siela, która zwie się Wetroje. I nie znaczy to po polsku Wetroje, tylko burzowo. I dr Wilczur za podesłanie tego fonogramu ściska łapę naszego kronikarza siwego, no, który stara się tutaj trzymać poziom muzyczny audycji, a dr Wilczur bardzo się stara wręcz przeciwnie. Przypomnę też, że jest kontakt z audycją strefa@polskieradio.pl. Można się zwierzać, można się spowiadać, można podialogować z doktorem Wilczurem. Wywołany do tablicy nasz kronikarz siwy donosi, a przypomnę, że donosicielstwo, o, to my tutaj bardzo cenimy. Brak debiutu w ostatniej strefie, donosi siwy, muszę wyjątkowo pochwalić, gdyż po ciężkim poniedziałku w pracy, gdzie cały dzień pakowałem paczki żywnościowe, wieczorem uzupełniając kroniki, nie musiałem zaglądać na skromną, drobną podstronę strefy, bo zestawy wypisałem z pamięci, co ułatwiło mi kronikarską robotę. Jednak dziś, kontynuuje siwy, liczę na jakieś debiuty i premiery, gdyż mój strefowy metabolizm długo bez tego nie wytrzyma, a i ołówek się obrazi. To mamy coś sam raz dla wariatów. W strefie różne rzeczy już widzieliśmy, a właściwie słyszeliśmy. Były śpiewające psy, koty, kury i owce. Jesteśmy też za pan brat z różnymi skrajnymi odmianami muzycznymi, jak na przykład skrajni metalowcy. Otóż wokalistą w tym zespole, i tutaj podkreślę amerykańskim. Strefa nie prowadzi segregacji ze względu na kraj pochodzenia. Mogą sobie tutaj występować Angole, tacy, owacy, czy jeszcze inni, ale oczywiście wyewoluowani, dojrzali, którzy porzucili Angola i wybrali zupełnie inny język. W tej propozycji artystycznej wokalistą jest papuga o imieniu Walduś. Jest to debiut i premiera, czyli coś, czego bardzo domagał się nasz kronikarz strefowy. No a jak się domagał, to proszę bardzo, niech to teraz wpisuje. Zespół zwie się Hatebeak. Who is this? W razie czego mam tutaj całą płytkę z wykonaniami Waldusia, Papugi. Podejrzewam, że nie jest to gwarek. Nie wiem, czy jacyś ornitolodzy słuchają, jeśli mogę się wypowiadać o ornitologii, a z niedzieli na poniedziałek, między drugą a czwartą, to oczywiście mogę się wypowiadać, ponieważ nikt nie słucha. To nie jest to gwarek, ponieważ gwarek na pewno o wiele subtelniej by zaśpiewał i byłby jakiś element lingwistyczny. Obawiam się, że Walduś niestety tego lingwistycznego pierwiastka był pozbawiony, ale strefa@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał więcej z tej płyty zespołu HTBAK ze Stanów Zjednoczonych, to ja mogę do upojenia słuchać takiej ciekawej propozycji muzycznej, za którą dr Wilczur ściska łapę kolejnemu kumotrowi strefowemu, bo wiadomo, że o poziom muzyczny dbają tutaj słuchacze. Do pięknego zestawu muzycznego dołączony jest piękny list na trzech kartkach papieru podaniowego. Autorem jest Krystian, który, jak informowałem wcześniej, przysłał swego czasu ciężarówkę płyt do strefy. Kiedy my to wszystko zgramy? W sprawie zespołu HTBAK, który tak pięknie zadebiutował dzisiaj w strefie, Krystian donosi. Skoro o przeróbkach mowa, to grupa HTBAK zapożycza muzykę zdecydowanie niszową. Nie wiem, czy ta twórczość do strefy się wpasuje, gdyż trudno ją będzie zaklasyfikować, ale to niewątpliwie ciekawostka na muzycznym rynku. Oczywiście łapę Krystianowi ściskamy, prosimy o więcej takich ciekawostek muzycznych. strefa@polskieradio.pl, można donosić. Doktor Wilczur niezwykle ceni donosicielstwo. Ale popatrzył też na leitmotiv, płodozmiany jest napisane. Płodozmiany, fujarki, iglany. To jakiś płodozmian by się przydał. Słuchacze stęsknieni za jakąś linią melodyczną, za jakimiś anielskimi, ludzkimi głosami. Wszystko mamy. Doktor Wilczur frontem do słuchacza. To będzie też trochę zagmatwane. Niby zespół po rosyjsku śpiewa, ale urzęduje w Szwajcarii. Inwersja. дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Не для меня весна придет, не для меня дон разольется, и сердце жалобно забьется с восторгом чувств. Не для меня, и сердце жалобно забьется с восторгом чувств. Не для меня, не для меня луна взойдет, в лесу тропинки освещая, и соловей весну встречая, он будет петь не для меня. No wreszcie jakaś duszuścipatelna pieśń, żeby ten płodozmian realizować w dzisiejszej audycji. Płodozmiany, fujarki iglany. No, może tam ktoś jakieś glany i fujarki dostrzegł. Zespół zwie się Inversia i składa się z Rosjan mieszkających w Szwajcarii. Odkładamy na kubkę. W takim razie oczywiście wszystko będzie wypisane i to grażdanką w tym przypadku, żeby łatwiej złowić było tę muzyczną rosyjsko-szwajcarską rybę w sieci. Przypominam też, że jest kontakt z audycją, co komu na wątrobie, sercu czy innym organie leży, można się tym podzielić ze strefą między drugą a czwartą, pełna swoboda, hulaj dusza, nikt nie słucha, szczególnie z niedzieli na poniedziałek. Zdaje się, że nasza stała kuma strefowa napisała, więc trzeba Basię wyciągnąć ze skrzynki pocztowej i na tej skrzynce osadzić jak na piedestale. Basia donosi, nieco skruszona jak czytam. Widzi pan, zapomniałam donieść, że w nowym roku bez zmian ciągle pana kocham, gdyż jest pan najredaktorem najwspanialszym i najukochańszym, najdowcipniejszym i najbystrzejszym. I nie ma na świecie drugiego tak wspaniałego redaktora jak pan najredaktor Wilczur jedyny. Cicho, cicho, wiem. Kiedy pisałam, kontynuuje Basia, że pogonię te wszystkie inne baby ze strefy, to wyłącznie po to, żeby zrobić panu przyjemność. To może w takim razie coś od Marianny. Uszczknęłam dziś kawałka nocy, by posłuchać cudownego głosu doktora i wspaniałej strefowej muzyki. Wysyłam moc serduszek. Tak, wiem, walentynki skończyły się 2 godziny temu. Co to są walentynki? Ale muszę trochę podenerwować Basię. Z sympatią, czułością i uwielbieniem, Marianna. Cicho, cicho, wiem. strefa@polskieradio.pl. W każdej sprawie właściwie, najlepiej ponadczasowo, aksjologicznie, transcendentnie i uniwersalnie pisać. Pło do zmiany, fujarki i glany. Taki mamy dzisiejszy leitmotiv. No, było na fujarce, była linia melodyczna, były anielskie głosy kobiece. No, niestety, taka rzeczywistość nie może trwać długo. Mamy tutaj zupełnie coś innego. Rzecz cała pochodzi z Norwegii. Zwie się Beinkjur. Hello! Czy ty gory? Nej, opnu bej pakka med dej! Potwierdzam, że doktor Wilczur właściwie niczego tu nie załatwia. Nie wiadomo właściwie od czego jest doktor Wilczur. Ten fonogram, co prawda, nie pochodzi od słuchaczy, nie od wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów, rodziny Strefy Rock'n'Rolla wolnej od Angola. Jest to podarek ni mniej, ni więcej, tylko od Minimaxu. Zupełnie nie wiem, dlaczego sobie nie chcieli zostawić tej płyty, ale ja oczywiście z otwartymi ramionami przyjąłem tego norweskiego wykonawcę Beinkjör. O ile znam norweski, a nie znam, bo nie ma języka norweskiego, no niestety doktor Wilczur musi nieść kaganiec oświaty w lód, a nawet w ogień. Widzicie szyld? Język norweski mówisz w 2 miesiące. Nieprawda. Nie dlatego, że i tak nie mówisz w 2 miesiące, ale po prostu nie ma języka norweskiego. No, jest albo bokmol, albo nynorsk. O ile znam bokmol albo nynorsk, a nie znam, zespół Beinkjör pochodzi z miejscowości Lerdal. Tu zresztą mamy wskazówkę. Welkommen til Lerdal, czyli witamy w tym miasteczku Lerdal. A jaki stosunek ma zespół do swojego miasta, widać na okładce tej płyty, ale to każdy sobie może zerknąć sam, bo doktor Wilczur nie może odrabiać pracy domowej za słuchaczy. To odkładamy w takim razie ten piękny fonogram i zaglądamy do skrzynki pocztowej. A oczywiście wypełnili nasz dzisiejszy leitmotiv płodozmiany, fujarki i glany. No, tylko który człon? O, to jest pytanie. Do naszej skrzynki pocztowej dotarła garść poezji od Janka. No, bardzo chętnie udostępniamy antenę wszystkim młodym, zdolnym, utalentowanym słuchaczom i tym niezdolnym, nieutalentowanym i niemłodym. Janek raczy nas kolejnym swoim wierszem na temat strefy. Doktor czyta po chorwacku, Basia pisze po omacku, Ania klapsa chce, a pod palmą nie jest źle. Siwy ołówek łamie, Jerzetta żali się mamie, zima za oknem, marmolada moknie. Bardzo przyzwoity kawałek poezji, ale swoją drogą... Polska jest bardzo trudny język. strefa@polskieradio.pl. Gdyby ktoś się uważał za młodego, zdolnego i utalentowanego, ewentualnie za niezdolnego, nieutalentowanego i niemłodego, może garść poezji, prozy przysyłać pod strefa@polskieradio.pl. Patrzę na zegar i widzę, że oj, tutaj już trzecia na zegarze za chwilę będzie, a o tej porze to prawdziwi Ukrainiści na pewno śpią. Więc o języku ukraińskim mogę mówić co chcę. Nikt mnie nie poprawi, nie skoryguje. Mogę też mówić o ukraińskiej literaturze. O ukraińskiej literaturze, no to pasjami po prostu. Gdyż po norweskich chłopakach, panki z budowlanki norweskiej, to jakaś wyższa kultura by się przydała. Jacyś literaci, pisarze, intelektualiści. No i mamy taką, mamy prawdziwa literatka. Nawet jedna książka wydana w Polsce. Literatka, a teraz z kolei pieśniarka, muzyczka, Irena Karpa, która się tylko nazwiskiem posługuje, żeby oczywiście nikt nie mógł jej skojarzyć z Ireną Karpą, pisarką. Karpa. Нових кліків Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, то тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі.